พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามารวมกันเพื่อฝึกจิตนี้ให้สงบไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเราฝึกจิตนี้ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในสัจธรรมคือธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือที่พระองค์ทรงบรรลุและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็บรรลุอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แหละจึงสิ้นกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นน่ะเราทุกคนก็เป็นผู้มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่ผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็จึงบ่ายหน้าเข้าสู่พุทธศาสนานี่เพราะมองเห็นว่านอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีคำสอนใดในโลกที่จะมาระงับกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีชาวพุทธก็มองเห็นอย่างนี้แหละจึงยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ไปมุ่งอย่างอื่นให้มุ่งทำอาสวะกิเลสนี่เนี่ยให้เบาบางไปถ้าไม่หมดสิ้นก็ให้มันเบาบางไปต้องให้ตั้งใจตรงอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นทุกข์กับกิเลสนี่มาหลายชาติหลายภพแล้วที่ล่วงแล้วมาที่ท่องเที่ยวมาในสงสารก็เพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละพาดวงจิตดวงเนี้ยท่องเที่ยวบางทีทำบาปกรรมก็ไปตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างบางชาติทำบุญกุศลทำความดีตั้งเจตนาวิละอิรัตละเว้นจากกรรมอันชั่วห้าอย่างมีปานาติบาตเป็นต้นตายแล้วก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์หมดบุญอยู่ในสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดในโลกนี้อีกผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะอยู่ในใจเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมบุญกุศลไม่ลืมคุณพระรัตนตรัยเมื่อมาได้พบพุทธศาสนาเข้าก็ถึงได้มีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาอย่างคนไทยเราทั้งชาตินี่เรียกว่านับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาหลายชั่วบรรพบุรุษแล้วแต่ว่าอินทรีย์บารมีของคนเรามันอ่อนมันแก่ไม่เหมือนกันผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็นับถือพุทธศาสนาไปขั้นต่ำก้าวไปสู่ขั้นสูงไม่ได้แค่กินกินทานทานไปตามประเพณีแม้ขั้นศีลนี่ก็ยากเต็มทนที่จะได้ไม่ค่อยจะได้นะคนส่วนมากนะขั้นภาวนายิ่งแล้วใหญ่เพราะว่ากิเลสมันเป็นมารคอยขัดขวางจิตใจไว้ไม่ให้เกิดฉันทะความพอใจในการไหว้พระในการนั่งสมาธิภาวนาคนที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าบุญบารมีนั่นแหละดลบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็น ห็นโทษของกิเลสตัณหาอันมันนำดวงจิตนี้ท่องเที่ยวมาในสงสารดังกล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แจ้งอย่างนั้นเราก็เชื่อตามพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้ายองมองไม่เห็นตนเองก็ดีความจริงเนี่ยมันมองเห็นได้สำหรับผู้พิจารณานะทำไมจะมองไม่เห็นล่ะเช่นความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้นะลองมองดูจิตใจสิมันมีทุกคนนะทำไมละมันนะเกิดมามันแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยนู่นอย่างเงี้ยแต่มันไม่รู้ตัวเรื่องมันนะเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วเมื่อไปได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ตื่นตัวยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่นั่นแหละเนี่ยทำไมจะไม่รู้ว่ามันกิเลสมันพาให้เกิดทุกข์อ่ะบางคนน่ะไปชอบไปโกงไปหลอกลวงจ่ายเช็คธนาคารเช็คเด้งหมดนี่นะเขารู้เข้าเขาฟ้องร้องไปติดคุกติดตารางในทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางนู่นนั่นแหละอำนาจแห่งความโลภมันทำไมจะไม่เห็นแล้วโลภเอาแดนนาแดนสวนผู้อื่นหมู่นี้ก็เหมือนกันแดนบ้านหมู่นี้พอได้อันใดของผู้อื่นเอาอันนั้นคนขี้โลภอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ก่อให้เกิดทุกข์ในภายหลังเนี่ยคนขี้โกรธก็เหมือนกันโกรธมาแล้วไม่ยับยั้งกล่าวว่าจะหยาบคายต่อผู้อื่นด่าแช่งถ้าเขาฟ้องก็ผิดกฎหมายไปด่าเขาอ่ะนั่นเนี่ยถ้าไม่ติดตารางก็ถูกปรับเสียเงินเสียทอง ถ้าไปลงไม้ลงมือทุบตีผู้อื่นให้เลือดตกยังออกก็ติดตารางนั่นเนี่ยถ้าไปทำร้ายผู้อื่นให้ตายลงบางทีก็ตัดสินประหารชีวิตบางทีก็ตัดสินติดคุกตลอดชีวิตโทษแห่งความโกรธมันก็เห็นได้ชัดๆอย่างนั้นนะแต่คนเรามันไม่พิจารณาแม้ตัวเองทำความเสียหายแก่ตนเองอยู่อย่างไรมันก็ยังมองไม่เห็นโทษอยู่มันก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ไปนรกหรอกคนเรานะถ้ารู้ว่าความโกรธมันไม่ดีและอย่างนี้ก็ไม่ส่งเสริมมันมันทำท่าจะเกิดขึ้นก็กำหนดละมันไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ไม่ได้ติดคุกติดตารางและไม่ละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปสู่นรกอบายภูมิก็อย่างนี้แหละโทษแห่งความโกรธเห็นได้ชัดๆเลยว่ายังต่ำลงมาก็เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันมองหน้ากันไม่สนิทแล้ววันนี้เมื่อทะเลาะวิวาทกันแล้วนะเว้นเสียแต่ฝ่ายหนึ่งนั้นเห็นโทษของตัวเองแล้วไปขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าตนเป็นผู้ผิดก็ขอโทษเขาเออนั่นแหละถึงจะญาติดีกันได้ต่อไปถ้าไม่ยอมขอโทษแล้วก็ไม่มีทางแหละที่จะได้ญาติดีกันน่ะนี่โทษแห่งความโกรธเป็นไงให้แตกจากมิตรจากญาติจากสหาย แตกจากเพื่อนฝูงไปถ้าเป็นผัวเป็นเมียก็อย่าร้างกันไปอะไรพวกนี้มันก็โทษแห่งความโกรธนี่ทั้งนั้นเลยแต่มนุษย์เรามันทำไว้พิจารณาเท่านั้นแหละถ้าผู้ใดพิจารณาขณะที่โกรธอยู่นั้นหรือว่าหลังจากโกรธไปแล้วก็ดีเอาไปคิดไปตรองพิจารณาก็เห็นโทษของมันผู้นั้นก็มีหวังที่จะละความโกรธนั้นได้ต่อไปจะพ้นจากโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าการฟังธรรมการแสดงธรรมผู้แสดงก็มุ่งหวังให้ผู้ฟังเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แหละไม่ใช่ฟังตามประเพณีเฉยๆไม่ใช่แสดงธรรมตามประเพณีเฉยๆเจตนาของผู้แสดงก็มุ่งหวังว่าผู้ฟังให้ผู้ฟังนั้นได้รู้จริงรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นนั่นแหละทั้งธรรมที่ควรรู้ควรเห็นกับธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลบ้างธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลบ้างธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลมีทั้งโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลมันก็มีทางทั้งที่ทางที่เป็นครุกรรมกรรมหนักเป็นละหุกรรมกรรมอันเบาจำแนกออกอย่างนั้นนี่กรรมอันเบานี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดรู้ตัวเห็นโทษของมันแล้วกำหนดละมันเสียแล้วทำความดีให้สูงขึ้นไปมันก็เป็นอโหสิกรรมไปได้ไม่ติดตามไปสนองแต่ถ้าครุกรรมกรรมอันหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตไตห้อขึ้นไปทำสงฆ์ให้แตกจากกันกรรม5อย่างนี้เป็นครุกรรมเป็นกรรมอันหนักผู้ใดได้ทำลงไปแล้วไม่มีทางแก้ตัวในชาตินี้นะแก้ตัวไม่ตกเลยจะทำความดีอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นจากอเวจีมหานรกนั่นแหละผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วระวังตัวให้ดีอย่าไปรู้อำนาจแก่ความโกรธอย่างรุนแรงผู้ที่รู้อำนาจแก่ความโกรธอย่างรุนแรงพ่อแม่ของตนแท้ยังฆ่าได้มีอยู่ทมไปในโลกนี้เนี่ยโทษแห่งความโกรธเป็นอย่างนี้มันโกรธมากๆเข้าไปมันทำไมทำร้ายผู้บังเกิด เกล้าของตัวเองแท้ๆเลยตายแล้วก็ไปไม่อยู่ในอเวจีมหานรกนู่น แล้วมันมีประโยชน์อะไรล่ะมีแต่โทษมีแต่ทุกข์ก็พิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธเหล่านี้แหละผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่าไปเมินเฉยอย่าไปนึกว่าความโกรธนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เราไม่คิดเห็นโทษของมันไม่คิดละมันนั่นแหละมันจะพาไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิดังกล่าวมาแล้วนั้น ไอ้ความหลงอย่างนี้มันก็เป็นโทษหนักโทษหนาผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องพิจารณาให้เห็นโทษจริงจังคำว่าหลงนั่นหมายความว่าไม่รู้จริงนั่นเองเนี่ยรู้ผิดผิดถูกถูกไปนี่นะรู้ดีก็รู้ไปตื้นตื้นไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ลึกซึ้งอะไรอ่ะรู้ชั่วก็เหมือนกันรู้ไม่จริงไม่จังมันก็เลยละความชั่วไม่ได้รู้ความดีก็รู้ไม่จริงไม่จังมันก็ทำความดีให้เจริญไม่ได้นี่ความหลงมันมีลักษณะอย่างนี้ถ้าว่าตามหลักธรรมแล้วหมายความว่า หลงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยไม่รู้ธรรมของจริงสี่อย่างนี้ท่านเรียกว่าหลงไม่รู้จักทุกข์ก็หมายความว่าไม่รู้จักชาติความเกิดว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรไม่คิดไม่อ่านเลยตัวเกิดมาแล้วก็เสวยผลแห่งกรรมวิบากตัวที่ตัวทำมาแต่ก่อนเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารนี่อยู่อย่างเนี้ยไม่รู้ว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์อย่างไรไม่คิดเลยแล้วก็ไม่เบื่อไม่หน่ายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันพยายามกำจัดความหลงอันนี้ออกจากจิตใจให้ได้โดยมาพิจารณาชาติความเกิดนี้ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆไม่เป็นทุกข์ยังไงเกิดมามีรูปมีนามอันนี้มาแล้วต้องหาเลี้ยงตัวเองแสนยากแสนลำบากบุคคลจะทำบาปกรรมอันใดใส่ตัวเองก็เพราะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หาเลี้ยงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่อันนี้แหละให้คิดดูให้ดีไม่ใช่ทำบาปเพื่ออย่างอื่นนะเว้นเสียแต่ผู้รู้ผู้ฉลาดไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาแล้วเพื่อนก็หามาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่ในทางสุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองถึงแม้จะเลี้ยงมันยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนผู้มีปัญญาท่านมองเห็นอย่างนี้จะหาอาหารดีๆยังไงมาเลี้ยงมันมันก็หาได้ยั่งยืนไม่ถ้าหากว่าอาศัยอาหารอันประณีตบรรจงมารับประทานแล้วอายุมันยืนยาวนานไปอย่างนี้นี่ก็จะไม่มีคนตายแล้วเพราะพวกมั่งมีเงินทองเข้าของมากมายนั่นล้วนแต่กินดีๆทั้งนั้นเลยหาอาหารดีๆมากินกันอยู่นั่นเป็นประจำแต่แล้วก็ไม่เห็นมีอายุยืนเท่าไหร่นี้ไม่ถึง100 ปีสักคนถ้าว่าถึงก็น้อยที่สุดในปัจจุบันเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยมันก็ไปตามอายุไขนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะอาศัยความรวยแล้วมีอายุต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้มันไม่ใช่เพราะว่าชีวิตอัตภาพร่างกายนี่มันอาศัยบุญเก่าที่ทำมาในชาติก่อนนั้นมาอุปถัมภ์บำรุงตกแต่งให้แล้วก็อุปถัมภ์บำรุงไปยังไม่ให้แตกตายทำลายขันธ์ไปก่อนในเมื่ออายุแห่งบุญกุศลนั้นยังอยู่ขันธ์พอหมดบุญเก่านั้นลงเมื่อใดแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม้บุคคลนั้นจะทำบุญใหม่ในปัจจุบันนี้มากมายเท่าไรบุญใหม่นี้ก็ช่วยต่ออายุไปไม่ได้เลยถ้าบุญใหม่นี้มันต่ออายุให้ได้คนไทยเราก็อายุยืนนะสิเพราะทำบุญกันมากมายแต่ละคนผู้มีศรัทธาแล้วบางคนหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านก็มีแต่แล้วอายุก็ไม่ยืนนั่นแหละเป็นเครื่องสอแสดงให้เห็นแล้วว่าบุญใหม่เนี่ยไม่สามารถจะต่ออายุให้ได้เมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปร่างกายอันนี้นะแล้วบุญใหม่นี่มันก็ให้ผลในปัจจุบันนี้คือว่าให้มีจิตใจสบายเบิกบานผ่องใสอันนี้ผลบุญที่มันให้ในปัจจุบัน แต่ว่าบางรายก็บุญใหม่นี่ให้ผลในปัจจุบันก็มีแต่มีน้อยเต็มทีแต่ให้ผลเพียงแค่ร่ำรวยเท่านั้นนะไม่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้เราต้องเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดนึกว่าตนทำบุญทำทานแล้วอายุจะยืนยาวนานถ้าลงว่าอายุไม่ยืนเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปบ่อยๆแล้วก็ลงไม่เชื่อบุญบุญนี่ที่ทำไปนี่มันคงไม่ให้ผลอะไรหรอกเพราะว่าทำบุญมากเท่าไรก็ยิ่งเจ็บยิ่งป่วยบางคนก็อาจเห็นไปอย่างนั้นก็ได้นี่แล้วก็หยุดทำบุญต่อไปซะนั่นเข้าใจผิดไปเพราะการเจ็บป่วยมันก็อาศัยเหตุสองอย่างคืออาศัยบาปกรรมที่ตนนำมาแต่ชาติก่อนมันตามมาให้ผลนี่ประเภทหนึ่งนี่อาศัยดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแปรผันไปร่างกายนี่เปลี่ยนไปตามอากาศไม่ทันมันก็เลยเจ็บไข้ลงไปบางทีก็เกิดจากความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบริโภคอาหารเกินขอบเขตหรือว่าอาหารใดมันแสลงกับธาตุก็ไม่ระวังอาศัยความอยากเป็นประมาณกินเอาซะจังมากๆเข้าไปมันก็ไปทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องทำให้ท้องเสียไปสุขภาพเสื่อมโทรมลงหมู่เนี้ยคนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่พิจารณานี่แหละที่โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในกายของคนเรานะมันมีอยู่สองประการอย่างนี้ให้พึงเข้าใจกรรมถ้ากรรมเวรหนหลังตามมาสนองแล้วรักษาอย่างไรมันก็ไม่หายถ้ารักษาอย่างไรไม่หายแล้วก็อย่าไปโทษอย่างอื่นโทษตัวเองแต่ชาติก่อนตนทำกรรมชั่วมาตนเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทำลายร่างผ่านชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่ไม่ใช่ใครมาทำให้ตนทำให้ตนเองตนก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมนั้นเองสอนตนลงไปอย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานเสวยวิบากกรรมนั่นไปไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจยึดเอาบุญกุศลความดีที่ตนทำในปัจจุบันนี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจเพื่อให้ได้อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากผลแห่งกรรมชั่วนั้นถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วทำจิตใจปรับปรุงจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนทำในปัจจุบันเนี่ยแล้วอธิษฐานใจละเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเราจะไม่ทำมันอีกต่อไปอย่างนี้นะนี่หนทางที่จะทำให้กรรมเวรนั้นมันเบาบางลงเรามาปรับปรุงจิตใจให้มันดีตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลเข้าไปเจริญปัญญาให้สูงขึ้นไปอธิษฐานใจถึงบุญบารมีของตนที่ได้บำเพ็ญมาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันทำให้กรรมเวรที่มันสนองอยู่นั้นเบาบางลงได้เหมือนกันแหละทำให้กรรมเวรนั้นมันหมดลงเร็วถ้ามันใกล้จะหมดแล้วมันก็มันอ่อนกำลังลงแล้วสู้ความดีที่ตนทำในใจไม่ได้มันก็ระงับไปอโหสิกรรมไปไม่ถึงกับว่าสนองไปจนล้มจนตายก็มีนี่วิธีทำให้กรรมเวรมันเบาบางลงน่ะมีแต่กระทำภายในจิตใจนี่นะแล้วก็ทำบุญทำทานอย่างอื่นบ้างแต่ถ้ากรรมเวรมันมีกำลังกล้าอยู่กำลังให้ผลอยู่เนี่ย เราจะทำอย่างไรอย่างไรมันก็ยังเบาบางลงไม่ได้ต่อเมื่อมันให้ผลนานไปมันอ่อนกำลังลงแล้วอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละเราอธิษฐานใจลงไปทำความดีอะไรลงไปข้าวท่า บุญกุศลความดีนั่นมันมีกำลังกล้าขึ้นมากขึ้นมันก็ทำให้บาปกรรมที่มันอ่อนกำลังลงแล้วนั่นระงับไปได้เหมือนกันขอให้เข้าใจมันถูกต้องพูดถึงชาติความเกิดอันนี้นะความแก่ความเจ็บป่วยไข้มันโดยอาศัยเหตุสองประการดังกล่าวมานั้นพิจารณาให้มันเข้าใจถ้าความเจ็บป่วยอันใดที่ไม่ใช่กรรมเวรหนุนหลังทำมาสนองเกิดจากดินฟ้าอากาศอย่างนี้เมื่อหมอตรวจแล้ววางยาถูกต้องแล้วมันก็หายได้ไม่ต้องไปอ้อนวอนผีสางนางไม่ต้องไปสะดอกเคราะห์อะไรแล้วมันก็หายหมายความว่าโรคภัยที่เกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปวนนี่นะหมอวางยาถูกแล้วหายได้ไม่ใช่เป็นกับเคาะเข็นเอ็นต้องผีสางนางไม้อะไรเลยต้องเข้าใจมันถูกต้องอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นทุกข์นี่เพราะเมื่อมันเจ็บมันวิบัติแปรปรวนมาแล้วเราจะบังคับมันอย่างไรให้เป็นไปตามใจหวังมันก็เป็นไปไม่ได้นี่ได้ทำความรู้เท่าเท่านั้นแหละความทุกข์เนี่ยเหล่านี้นะอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับมัน อย่าไปโกรธให้มันบางคนก็โกรธให้ตัวเองอยากตายเร็วๆเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าไปแล้วนะโอ้ยมานานตายแท้เนาะพะวะอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าโกรธให้ตัวเองก็เป็นกรรมเป็นเวรเหมือนกันบางคนก็ฆ่าตัวตายนานตายหลายอ่ะนั่นแหละมันยิ่งเป็นกรรมเป็นเวรใหญ่เลยเกิดไปชาติหน้าก็ถึงเวลานั้นมาแล้วก็ฆ่าตัวเองตายอยู่อย่างนั้นไปถึง500ชาตินู่นความจะหมดกรรมหมดเวรที่ฆ่าตัวเองนั่นนี่พูดตามตำราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม่มันจะทุกข์ยังไงเกิดทุกขเวทนายังไงในร่างกายอันนี้ก็โอ๊ตเอาทนเอาแต่อย่าให้มันทุกข์ใจทำความรู้เท่าว่าเมื่อขันธ์ห้านี่มีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็มีอยู่ตราบนั้นทางที่จะให้ทุกข์เหล่านี้ดับต้องละตัณหาในหัวใจเมื่อละความอยากในหัวใจได้แล้วความทุกข์ใจก็ดับไปบัดนี้มันก็ไม่เกิดอีกแล้วถ้ามันดับไปโดยเด็ดขาดจริงๆนะเมื่อมันไม่เกิดมีขันธ์ห้าขึ้นมาอีกมันก็ไม่มีทุกข์แล้วในจิตใจนี่นะท่านเรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานนี่เรียกว่ารู้จักทางดับทุกข์นะดับความอยากในหัวใจนี่ไปเรื่อยๆรู้จักว่าข้อปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงไม่มองเห็นทางอื่นข้อปฏิบัติอย่างอื่นจะเป็นไปเพื่อดับทุกข์หรือดับเหตุแห่งทุกข์นี่ได้ไม่มีเลยทานเป็นเครื่องดับความโลภความตณีหวงเห็นนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆนั่นศีลเป็นเครื่อง